byśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, 13 marca. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zalaśna-Sewera. Władimir Putin nie mówi nie. Zabiera głos w sprawie propozycji zawieszenia walk w Ukrainie. Wciąż bez zgody na przedłużenie o pół roku unijnych sankcji wobec Rosji. Na obniżki stóp procentowych teraz nie pozwala wzrost inflacji, informuje prezes NBP. Władimir Putin mówi, że jakiekolwiek wstrzymanie ognia w Ukrainie musi prowadzić do długoterminowego uregulowania konfliktu i, jak to ujmuje, uwzględniać pierwotne przyczyny kryzysu. To oczekiwana od kilku dni odpowiedź Rosji na amerykańską propozycję 30-dniowego zawieszenia broni. Najważniejsze, zdaniem Putina, są szczegóły porozumienia, które Rosja będzie omawiać z Amerykanami, może z prezydentem Trumpem, powiedział dyktator. Zgadzamy się z propozycją wstrzymania walk. Naszym zdaniem zawieszenie broni powinno prowadzić do długotrwałego pokoju i wyeliminowania pierwotnych przyczyn tego kryzysu. Uważamy, że strona ukraińska powinna poprosić o to Amerykanów w oparciu o sytuację na froncie. Według mediów jeszcze dziś z Putinem ma się spotkać goszczący w Moskwie amerykański wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Nie ma zgody na przedłużenie o pół roku unijnych sankcji wobec Rosji. Ambasadorom 27 nie udało się porozumieć z powodu blokady Węgier. Kolejne spotkanie jutro. Chodzi o przedłużenie sankcji indywidualnych. To tak zwana czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Obecnie jest na niej ponad 2400 osób, firm, instytucji i organizacji. Węgry chcą z tej listy wykreślić kilku oligarchów z bliskiego otoczenia Władimira Putina i od tego uzależniają zgodę na przedłużenie sankcji. Zresztą w przeszłości ponawiały te żądania, ale za każdym razem odpuszczały. Jeśli teraz jednak zawetują decyzję, to osoby i firmy z Rosji otrzymają dostęp do swoich kont w europejskich bankach, odblokowane zostaną ich majątki w Unii. Kraje członkowskie wprawdzie będą mogły wprowadzić sankcje narodowe, ale to będzie jak ser z dziurami, bo systemy prawne są różne, no i z pewnością nie przyłączą się prorosyjskie Węgry i wspierająca je Słowacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W obecnej sytuacji gospodarczej nie ma miejsca na obniżki stóp procentowych, twierdzi prezes Narodowego Banku Polskiego. Nie pozwala na to obecne tempo wzrostu cen i prognozowany poziom inflacji, tłumaczy Adam Glapiński. Obecny silny wzrost inflacji przy wciąż wysokiej dynamice płac, chociaż obniżającej się, przy podwyższonej inflacji bazowej, przy postępującym ożywieniu gospodarczym i luźnej polityce fiskalnej nie dają jakichkolwiek podstaw do obniżenia stóp procentowych NBP w tej chwili. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp. Preferowane lokalizacje drugiej elektrowni atomowej w Polsce to Konin i Bełchatów. Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło w Katowicach główne założenia aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej. Ostateczny dokument ma być przedstawiony za kilka tygodni. Analityk sektora energetycznego Wojciech Jakubik ocenia, że lokalizacje te mogą wskazywać, że być może będzie rozwijana współpraca z Polską Grupą Energetyczną, która ma działki w tych dwóch miejscach. Nie wiadomo w jakiej formule, nie wiadomo czy operatorem elektrowni będą polskie elektrownie jądrowe, jakaś spółka joint venture, czy zostanie zastosowany jeszcze inny model. Nie wiadomo, jaki partner zagraniczny wejdzie do tego projektu. Ma być przetarg, ma być offset i ma być zaangażowanie kapitałowe potencjalnego partnera. Ministerstwo Przemysłu deklaruje, że rozmawia z Francuzami, z Amerykanami. Mniej słychać o Koreańczykach znanych dotychczas z Konina. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma powstać na Pomorzu w gminie Choczewo. Leśniczy ze Smolnik niedaleko Komańczy w Bieszczadach został zaatakowany przez wilka. Mężczyzna wracał z pracy, zauważył zwierzynę. Początkowo myślał, że to sarnę. Relacjonuje Miłosz Kościelniak, marszał z Instytutu Analiz Środowiskowych. Kiedy podszedł bliżej, okazało się, że to wilki. Było to łącznie 6 wilków. Ten człowiek próbował te zwierzęta wystraszyć głosem. Większość z tych wilków się odsunęła. Natomiast jeden rzeczywiście nastroszył się, najeżył sierść i z pochyloną głową zbliżył się w kierunku tego mężczyzny. Mężczyzna, próbując się ratować, wdrapał się na drzewo i stamtąd wezwał pomoc. Telefonicznie udało mu się skontaktować z innym pracownikiem, który podjechał, czy jak czasem to zajęło, ale podjechał ciągnikiem na miejsce. W tym czasie wilk drapał drzewo, usiłował się do niego dostać. Finalnie zwierzę uciekło. Nie wiadomo, co było przyczyną agresji ze strony wilka. Być może, jak mówi urzędnik Instytutu, chęć okazania dominacji. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jest jakość powietrza. Wyjątkiem jest Olsztyn, gdzie stan powietrza jest umiarkowany. Około 1/3 energii pochodzi z odnawialnych źródeł, reszta z węgla. Nadal obowiązuje ostrzeżenie przed suszą w dorzeczu Noteci, w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim oraz w dorzeczu Pisy, w mazowieckim i warmińsko-mazurskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18, czas na sport. Krzysztof Łoniewski w Trójce. W cyklu Roer w skokach narciarskich konkurs zdarza się od razu po kwalifikacjach. Jesteśmy po pierwszej serii. Prowadzi po niej Japończyk Ryoyu Kobayashi. Nasi skoczkowie jak od dawna przeciętnie. Jakub Wolny na miejscu 15, 23 jest Kamil Stoch, 27 Dawid Kubacki, 29 Paweł Wąsek, a 30 Aleksander Zniszczoł. Odpadł Maciej Kot, zajął 44 lokatę. Ze spraw piłkarskich za niecałe 40 minut Jagiellonia zaczyna na wyjazdowe rewanżowe spotkanie z Cercle Bruges. Stawką awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Konferencji. W pierwszym meczu w Białymstoku wygrała 3-0. Legia przegrała 2-3 z Molde w Norwegii, ale dziś w Warszawie jest w stanie odrobić tę stratę. Trenera Legionistów, Portugalczyka Gonçalo Feio, pytano na przedmeczowej konferencji prasowej, czy będzie zmiana na pozycji bramkarza. Sprowadzony niedawno Vladan Kovacevic ostatnio zawodzi. Piłka nożna jest sportem zespołowym, gdzie każdy piłkarz jest uzależniony od swoich partnerów na boisku i pozycja bramkarzy jako ten ostatni zawodnik przed bramką również. I oczywiście jest to, że bramkarz, im lepiej drużyna broni, tym lepiej wygląda. Czy będzie zmiana na bramce, czy nie, to się dowiecie. Jeszcze mam parę rozmów do przeprowadzenia między nimi z bramkarzami. Tyle Gonçalo Feio. Mecz przy Łazienkowskiej o 21:00. Legia jak Jagia gra o ćwierćfinał Ligi Konferencji. Nasi piłkarze ręczni awans na Mistrzostwa Europy właśnie o 18:00 rozpoczęli meczem z Portugalią w Gdańsku. Faworytem goście, czwarta ekipa ostatniego mundialu. My byliśmy tam w trzeciej dziesiątce. Na razie na tablicy wyników remis 3-3. Kibicom tenisa przypominamy, że Iga Świątek gra dziś o półfinał Indian Wells, broni tytułu i na razie idzie przez ten prestiżowy, świetnie opłacany turniej jak burza. Do tej pory nie straciła ani jednego seta, ale dziś przeciwniczka z górnej półki, mistrzyni olimpijska z Paryża, Qin Wenjen. Pamiętamy, ile łez kosztowała Igę wówczas porażka z Chinką w półfinale. Czas na rewanż. Ten mecz od 19:00. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 21:00. Jeśli chodzi o pogodę, to można spodziewać się intensywnych opadów deszczu i śniegu, ale to tylko w górach, jeśli o ten śnieg chodzi. Temperatura w nocy przeważnie od -1 do +1 stopnia Celsjusza. Jutro w ciągu dnia zdecydowanie cieplej, chociaż przeważnie będzie około 2-4 stopni Celsjusza, natomiast na południu zdarzą się miejsca, gdzie będzie powyżej 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Ewa Lipowicz, Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Ta ekipa jest z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze przed 19:00 usłyszą Państwo reportaż o jeżykach. Jak na przykład słyszę od urzędników, że oni pracują do godziny 15:00, że nie będą chodzili sprawdzać, czy skrzynki są zasiedlone, bo to trzeba iść wieczorem. Nie wiem, jeżyk musiałby dostosować swój sposób życia do urzędników, żeby przede wszystkim latać nie w okresie letnim, kiedy oni są na urlopie, tylko żeby latał na przykład od października do grudnia, żeby mogli go widzieć, oglądać i liczyć. Zderzenie jeżyków z machiną urzędniczą po 18:30, a wcześniej pojawią się tematy związane z naborem do przedszkoli i sercem z tytanu, które działa. Czekamy na telefony w każdej sprawie, 22,7 trójek, proszę dzwonić, Daniel czeka. Wspominaliśmy dziś też o mięsie z laboratorium i o jedzeniu owadów. No i dostaliśmy telefon od specjalisty. Myślę, że owady powinny być kiedyś częścią diety człowieka. Owady są jadane na większości kontynentów. Jest to coś normalnego, ale nigdy tak naprawdę na żadnym kontynencie one nie stały się super dominującym elementem diety. Miejsca, gdzie uprawia się ubogie w białko rośliny skrobiowe. Jest niedobór białka, szczególnie dzieci właśnie zjadają owady. Bardzo dużo owadów się je w Meksyku, w Laosie, w Tajlandii, w Kambodży. the paper, though he doesn't know to read. Something that has never showed him anything. Feeling understands the weather of the winter's on his way. Feeling still and far between all the legal halls the same. Yeah. Czternaście minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Tytanowe serce zastąpiło ludzkie. Australijczyk z Nowej Południowej Walii jest pierwszą osobą, która ze sztucznym sercem doczekała do przeszczepu i to we własnym domu. Chirurdzy transplantacyjni ze Szpitala Świętego Wincentego w Sydney, pod których opieką był wspomniany pacjent, twierdzą, że 104 dni bez aparatury szpitalnej to przełom w medycynie. Operacja 40-letniego Australijczyka cierpiącego na ciężką niewydolność serca trwała 6 godzin. Po niej pacjent jako pierwszy w świecie został wypisany do domu i tam otoczony rodziną czekał na przeszczep organu od dawcy 104 dni. To fenomenalne doświadczenie, przecież wielu ludzi ma poważne problemy z sercem, a teraz mamy urządzenie, które pozwoli ich utrzymać przy życiu i wrócić do swoich rodzin. To jest punkt zwrotny w medycynie. To była długa droga naszego zespołu do osiągnięcia sukcesu. Mówił w CNN wynalazca tytanowego sztucznego serca, założyciel firmy Bivacor, dr Daniel Timms. To niesamowicie proste urządzenie. Po prostu przyszywasz je do przedsionków, a potem klikasz. Dosłownie, klikasz pompę, a potem włączasz układ napędowy. Wspomina operację chirurg-transplantolog dr Paul Jensi. Jest taki moment, kiedy wszyscy wstrzymują oddech. Urządzenie się włącza i działa. Powoli odłączasz pacjenta od maszyny płucowo-sercowej, która utrzymuje go przy życiu, podczas gdy wykonujesz operację, a pompa przejmuje kontrolę, i tak się stało. Dziś implant ma służyć jako pomost utrzymujący pacjentów przy życiu do czasu, aż będzie można wykonać przeszczep serca od dawcy. I to jest nasz cel, żeby dzięki temu sercu przywrócić pacjentom normalną jakość życia poza szpitalem. BiVACOR, czyli całkowicie sztuczne serce, daje nam niesamowitą nadzieję, że w przyszłości nie będziemy musieli ponownie sprowadzać pacjentów na przeszczep, że będą mogli zostać poza szpitalem, zachowując urządzenie do końca życia. Podkreśla Daniel Timms i dodaje, że badania nad sztucznym sercem trwały blisko 20 lat. Chodziło o wyobrażenie sobie i stworzenie takiego sztucznego serca, które naśladuje skurcze serca normalnego. Ale problem polega na tym, że skurcze muszą mieć miejsce raz na sekundę, więc w końcu zastosowane wcześniej membrany i mechaniczne zawory się zużywają. Nie są tak trwałe. Więc gdy wymieniamy serce na sztuczne, to musi być ono trwałe i nie może się zatrzymać. Nasze urządzenie działa inaczej niż poprzednie konstrukcje. Wykorzystuje taki szybko obracający się dysk, który znajduje się wewnątrz całej pompy. Ten obracający się dysk wiruje z prędkością 2000 obrotów na minutę wewnątrz urządzenia, ale jednocześnie magnetycznie lewituje, tak jak pociągi w Azji. Dlatego nie ma tu mechanicznego zużycia, nie ma tarcia, więc to wszystko może trwać i trwać. Dr. Paul Jensi dodaje, że to serce ma jedną ruchomą część, wirujący wirnik. Nie tak jak starsze technologie z zastawkami, które mogły ulegać awarii. Jedna strona pompuje do płuc, druga do ciała. Nie ma punktów styku, nie ma łożysk, nie ma nic, co mogłoby się zepsuć w tym urządzeniu. Sprawą zajął się Jacek Frenzel, ale nie zapytał, a szkoda. Czy takie tytanowe serce może kochać? Jak państwo sądzą? 2027 trójek, czekamy. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Pan Krzysztof się do nas dodzwonił w sprawie serca, jak mniemam. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Jak z tym sercem? Może kochać czy nie takie tytanowe serducho? Ależ oczywiście, że tytanowe może kochać i kochać będzie najmocniej. Dlaczego? No bo tytan nie rdzewieje, czyli można zaryzykować stwierdzenie wieczna miłość. 21 minut po godzinie 18. W całym kraju ruszyły już rekrutacje do przedszkoli. Rodzice kompletują dokumenty, sprawdzają harmonogramy i liczą punkty, które zdecydują o przyjęciu ich dziecka. 50 punktów, jeśli jesteś samotnym rodzicem, 32 punkty, jeśli dziecko ma komplet szczepień, 10 punktów, jeśli rodzeństwo chodzi do tej samej placówki. A jak powiedziała mi jedna mama, w poznańskim przedszkolu dzieci muszą mieć krótkie paznokcie. To matematyka rekrutacji do przedszkoli. Dla rodziców, szczególnie w dużych miastach, problemem są nie kryteria przyjęcia, a brak wystarczającej liczby placówek. Powstaje nie to, co powinno. Pani Ewa, mama czterolatka. Trzeba iść w tą stronę, żeby ludzie nie mieli do siebie nawzajem pretensji, trzeba coś z tym zrobić. Przedszkoli po prostu powinno być więcej. Jak uspokaja urzędnik z Katowic, tam sytuacja nie jest najgorsza. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, my musimy zapewnić wszystkim naszym dzieciom miejsca. Gdyby miejsc brakło w naszych przedszkolach, to wtedy możemy kierować do przedszkoli niepublicznych, na przykład prowadzonych przez inny organ. Z jakimi jeszcze problemami zmagają się rodzice chcący zapisać dziecko do przedszkola? Problem ten, który dotyka rodziców, to jest wybór odpowiedniego przedszkola. Chodzi o miejsce. Sławomir Witek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowic. Każdy chciałby mieć przedszkole najbliżej siebie. Tak naprawdę przedszkola są nieobwodowe. Tutaj obwodów nie ma i my zapewniamy miejsca, ale w całym mieście. Skargi, które napływają od rodziców, bądź jakieś rozczarowania związane z rekrutacją, często mogą być związane z tym, że na przykład dziecko nie zostało przyjęte do tej placówki, która została w tak zwanym pierwszym wyborze przez rodzica wskazane. Tutaj pojawia się pewna frustracja rodziców, która jest zrozumiała. Agnieszka Krzyżak-Pitura, Fundacja Rodzic w Mieście. Taka inna placówka, nie placówka pierwszego wyboru, może rodzić na przykład takie trudności, jak dłuższy dojazd, czy dotarcie do przedszkola rano, bądź w przypadku większej liczby dzieci niż jeden, ta logistyka staje się skomplikowana. My na przykład jako Fundacja Rodzic w Mieście widzimy takie zjawisko, które polega na tym, że rodzice mają wyższe wymagania co do opieki. Bardziej skłaniają się ku placówkom z mniejszą liczbą grup albo właśnie taką placówką, która w jakiś sposób deklaruje wartości związane z ich wartościami. Rekrutacja do przedszkoli to proces oparty na punktach, tabelkach i szczegółowych zasadach, które mają na celu sprawiedliwy podział miejsc. Dla rodziców jest to codzienna logistyka pełna stresu i dylematów. Choć w obliczu niżu demograficznego liczba chętnych do przedszkoli z roku na rok maleje, to dla rodziców każdy rok to nowe wyzwanie w walce o miejsce, które zapewni ich dziecku najlepszy start. Przedszkolom i przedszkolnym naborom przyjrzała się Karolina Gonet. System rekrutacji budzi co roku wiele pytań i emocji. Może jakimiś absurdami albo ciekawostkami ze swojego podwórka chcą się Państwo podzielić? 22,7 trójek Daniel czeka.

części polskiego złota w naszych skarbcach. W drodze konkursu wyłonimy rodziny polskie, które zwiedzą jeden z naszych skarbców przechowujących zasoby złota w sztabach. Będą mogli je obejrzeć, te zasoby, będą mogli je dotknąć, będą mogli je wziąć do ręki, zrobić sobie zdjęcie. Niecodzienna zupełnie okazja. Polska ma już 480 ton złota, co daje nam 13 miejsce na świecie. Najważniejszą informacją z dzisiejszej konferencji prezesa NBP jest jednak to, że debata na temat łagodzenia polityki pieniężnej w Radzie Polityki Pieniężnej już się rozpoczęła. Choć jak mówi profesor Glapiński, w obecnej sytuacji gospodarczej miejsca na obniżki stóp procentowych jeszcze nie ma. Pojutrze Światowy Dzień Konsumenta, który w tym roku obchodzimy pod hasłem zrównoważonej konsumpcji. Z tej okazji UOKiK przygotował dla konsumentów kalkulator, który pomoże zaplanować oszczędzanie na wymarzone wakacje, remont albo nowy samochód. Mówi o nim Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. By wspierać racjonalną konsumpcję i wypracowanie nawyku oszczędzania, przygotowaliśmy specjalny kalkulator. Ma on ułatwić konsumentom decyzje dotyczące wyboru ścieżki osiągnięcia długookresowych i krótkoterminowych celów. To nowe narzędzie, które pozwoli oszacować korzyści z systematycznego odkładania określonych sum. Kalkulator można znaleźć na stronie internetowej UOKiK-u. Po przejęciu przez państwo autostrady A4 samochody osobowe i motocykle będą zwolnione z opłat za przejazd między Krakowem a Katowicami, zapowiedział minister infrastruktury. Umowa koncesyjna spółki Stal Eksport na A4 wygasa w roku 2027. Na warszawskiej giełdzie akcje dziś drożały. WIG20 zyskał ponad 2%. Dolar kosztuje obecnie 3 zł 85 groszy, a euro 4,18. Jeśli chodzi o tę noc, to przeważnie ma być około 2-3 stopni Celsjusza. Będą też miejsca z temperaturą schodzącą poniżej zera. Na przykład w Kotlinach Sudeckich ma być około minus 2 stopni. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, no to może być na południu solidny przyrost pokrywy śnieżnej. Tak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Beskidach około 5 cm, a w Tatrach około 25 cm. 26 minut do godziny 19. Za kilka chwil w Trójce zajmiemy się jeżykami, tymi latającymi na niebie. Ale najpierw posłuchamy Lala Young i Messi. Na 21 minut przed 19 będziemy patrzeć w niebo. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Wiosna się zbliża i jak miną te deszcze, będzie mnóstwo okazji, by spoglądać w niebo i obserwować ptaki. Aż zazdroszczę, że są Państwo jeszcze przed posłuchaniem reportażu o panu Adamie Gatniejewskim, poznaniaku, który od 30 lat walczy o jeżyki. Próbuje władze przekonać do tego, by objęte ścisłą ochroną ptaki faktycznie ją otrzymały. Alicja Głów ze studia reportażu Polskiego Radia przez kilka miesięcy towarzyszyła bohaterowi w jego działaniach i swoją opowieść zamknęła w reportażu zatytułowanym Jeżyki przez RZ. Tylko chciałem powiedzieć, że w tym roku nas było kilka osób. Tak. W tej chwili... Ja widzę, no. Właśnie. Właśnie. Czyli przyjaciół jeżyków będzie więcej. Przybywa. Przybywa. Ja mam nadzieję. Słychać. Jesteśmy na jednym z poznańskich osiedli, gdzie wspólnie z panem Adamem Gatniejewskim liczymy jeżyki. Rok temu, jak poszedłem na pierwszą prezentację, jak pan Adam, bo ktoś mi mówił, tam będzie, to potem siedziałem w oknie cały to czas. To co, idziemy, tak? Tygodni, obserwowałem jeżyki. To idziemy, ja gdzie pan sobie życzy. Ja to słyszę, jak, coś jak latają, ale świetne to jest. No. No piękna gromada lat. No, jest miejsce jakieś tak, reprezentatywne znaczy, dla tego... To są budki, natomiast w piątce widać wyraźnie pod spodem, tak jak pan mówi, ostro po drachach, one wlatują. Wlatują nie wiadomo mam pojęcia gdzie. Gdzie. Tak, dobrze, ale jak się zgromadzą? Spróbujmy oszacować. Niech każdy z państwa powie jakąś, powiedzmy, liczbę. Tu nie chodzi o to, czy będzie 37, czy 42. Chodzi o rząd wielkości. Określimy średnią jakąś i powiemy, że jest tyle i tyle. Nie? Pan Adam jest poznańskim społecznikiem, przyjacielem jeżyków. Prowadzi wykłady, prelekcje, spotyka się z mieszkańcami i urzędnikami. Walczy o te niewielkie ptaki. Powiem szczerze, nie jest dobrze i ja już nie mam za dużej nadziei. A ponieważ, że tak powiem, mój bieg na tym padule dobiega powoli końca, nie wiem ile mam lat. Żeby była jasna sprawa, 95. Ja może dlatego jestem w takiej formie, że jak przeszedłem na emeryturę, to natychmiast zabrałem się do czegoś, co wydawało mi się, że jest konieczne i pożyteczne. Czyli obrony siedlisk jeżyków, bo to jest najważniejsze. Jeżyk nie potrzebuje od nas niczego. Niech pani spojrzy. Te otwory, które widać tam na murze, to są skrzynki lęgowe, które zostały zamontowane w 2008 roku, jak ocieplali ten budynek. Wcześniej były te wszystkie otwory, które są tuż pod dachem zajęte. Było tego, no otworów jest 152, a 132 były zajęte przez jeżyki. No niestety, nie udało się tutaj załatwić wszystkich, ale jest 60 skrzynek i co roku od roku 2008 przylatują i są. Niech pani spojrzy do góry. To są jeżyki. Ale ludzie nie potrafią podnieść głowy do góry i popatrzeć i zachwycić się z tym. Nad naszymi głowami lata jeżyk pospolity, który jest objęty w Polsce ścisłą ochroną. Zdaje się, że to człowiek i jego decyzje stanowią dla jeżyka największe zagrożenie. Ja się prawem zająłem właściwie od początku, jak zająłem się jeżykami. Jak miałem tutaj takie właśnie negatywne odczucia, że nie chcą tego, powiedzmy, poprawić, naprawiać, że termomodernizacja będzie niszczyła. Chociaż akurat ten blok zaczęli ocieplać od drugiej strony, w połowie marca. Ja miałem zgodę kierownika na to, że tu zostaną założone skrzynki lęgowe, no tylko, że budowa była tak ustawiona, że najpierw z drugiej strony mieli ocieplić, a potem przejść na tą stronę. No to ja sobie policzyłem, że tam akurat skończą, jak jeżyki przylecą i tu postawią rusztowanie, jak jeżyki będą dobijały się do tego, no i będzie tragedia. Poszedłem do dyrekcji tej firmy. Niemożliwe, żeby zmienić. Poszedłem do kierownika budowy. Niemożliwe. Poszedłem do inspektora nadzoru. Pokazałem mu, mówiłem o prawie budowlanym, że w prawie budowlanym jest wyraźnie napisane, że ochrona środowiska zaraz jest po ochronie przeciwpożarowej. Nie, niemożliwe. No to poszedłem sobie do majstra. Zrobiłem mu taki wykład, jak tutaj o jeżykach. Pomyślał. Chłopaki, przenosimy rusztowanie, bo tu muszą przylecieć jeżyki, a tu musimy skończyć do 1 maja. I skończyli. Panu Adamowi, jak myślałam, i od strony ptaków, tak, dokładnie. No mam takie pytanie. Czy uda się zorganizować taką komisję? We wrześniu odbywa się w Urzędzie Miasta posiedzenie komisji, dotyczące co prawda zmian klimatu, ale dla pana Adama to okazja do zabrania głosu w sprawie jeżyków. Postanawiam mu towarzyszyć. Jeżyki nie ma żadnego programu, który by naprawdę uratował ten rodzaj ptaka. Nie ma programu ptasiego, tak? Nie, ale mamy. Proszę państwa, ja o programy walczę od roku 2008. Obserwuję, z jakim uporem i oddaniem walczy o jeżyki. Stara się przekonać innych, że trzeba się nimi zająć. I od tego czasu nie można się przebić. Jeśli chodzi o standardy ochrony ptaków, to w tej chwili przygotowujemy aktualizację z uwzględnieniem jeżyków, w związku z tym to... Panie, wie pan, że jest pan naszym ekspertem, także na pewno będzie... No tak, ale nie słuchacie mnie w ogóle. Słuchamy. Dziękuję bardzo. Opuszczamy właśnie Urząd Miasta Poznania. Czy jest szansa, że w sprawie jeżyków coś się zmieni? Jak na przykład słyszę od urzędników, że oni pracują do godziny 15, ale nie będą chodzili sprawdzać, czy skrzynki są zasiedlone, bo to trzeba iść wieczorem, nie? Nie wiem, jeżyk musiałby dostosować swój sposób życia do urzędników, żeby przede wszystkim latać nie w okresie letnim, kiedy oni są na urlopie, tylko żeby latał na przykład od października do grudnia, żeby mogli go widzieć, oglądać i liczyć. No nie wiem, no już przychodzą myśli absurdalne zupełnie, ale to tak wygląda. Tak ci urzędnicy działają. Ile lat pan poświęcił już jeżykom? Dużo. Bardzo dużo. Pierwszego jeżyka znalazłem w czasie wojny, więc to był 42 rok, dawno, dawno temu. Też myślałem, że czarna jaskółka, ale bardzo szybko poszukałem w literaturze, co to jest i wiedziałem. I ciekawa rzecz, jak znalazłem pierwszego jeżyka, to od razu zacząłem zauważać wszystkie inne, które latały koło naszego domu. Co pana fascynuje tak w tych jeżykach, że się pan nimi zajął? Proszę pani, mnie w ogóle fascynuje życie jako takie. To jest jedna z niewielu, nie wiem jak to nazwać, rzeczy, postaci, stanu, bo ja wiem, którego my, ludzie, nie potrafimy odtworzyć. Możemy zrobić najdoskonalszą komórkę, dosłownie taką, jaka jest w naturze, ale życia nie dam. Życie to jest od kogoś wyżej. Więc to na pewno był jeden z powodów, ale drugi powód to jest taki, że jestem z wykształcenia inżynierem lotnictwa. Znam doskonale aerodynamikę, mechanikę lotu, nie mówiąc o konstrukcji samolotów i tak dalej. No można powiedzieć, że jeżyk jest najdoskonalszym lotnikiem wśród ptaków. Na pewno. To jest ptak, który może być symbolem wolności. Absolutnej wolności. I tak długo, jak długo jeżyk nie będzie traktowany jako naprawdę ptak inny niż wszystkie. Nie to, że zginie. To jest za mądry ptak. Oprócz tego, że możemy je podziwiać, że fantastycznie latają, że nie brudzą. Jeżyk nie brudzi zupełnie. Wszystko zostawia w powietrzu. Przy prędkości 60 na godzinę to się rozpyla. No nie odczujemy pożytku z obecności jeżyków. A szkoda. I co gorsze, jak owadów będzie bardzo dużo, będą nam dokuczały, no to ludzie będą wołali, że trzeba tępić czym? Chemią, prawda? Czego życzyć jeżykom, by ich populacja nie malała? Odnalezienia swego domu w dobrym stanie. W powietrzu dużo smacznego, zdrowego jedzenia by starczyło dla wszystkich jeżyków. Na ziemi dobrych i mądrych ludzi, którzy nie niszczą waszych siedlisk i nie przeszkadzają wam w wychowaniu piskląt. Na ziemi dobrych i mądrych urzędników, którzy przestrzegają ułożonego przez siebie prawa i skutecznie was bronią. Podpisali Adam Gatniejewski, Magdalena Stanecka z Poznania i wszyscy przyjaciele jeżyków. Jest taka strona nasza poznańska, gdzie jest o jeżykach prawie wszystko. www.jeżykiwpolsce.pl. Oczywiście przez RZ. Jeżyki są aktualnie w Afryce Południowej. Do Polski przylecą za kilka miesięcy. Dzień. Wracam do pana Adama, by dowiedzieć się, co wniosły kolejne spotkania z poznańskimi urzędnikami. Powiem szczerze, że jestem trochę zaniepokojony. Dlatego, że w budżecie nie znalazła się żadna kwota rozsądna, taka, która pomogłaby odbudować istniejące siedliska. Ilość tych zamkniętych siedlisk na 10 osiedlach poznańskich to jest około 38 tysięcy. To jest ogromna ilość. No, to niestety nie będzie odbudowywane. A można by. Na dobrą sprawę, po tym wszystkim miałem zamiar w ogóle rzucić to wszystko i zrezygnować. Byłem po prostu tak zniechęcony, że myślę sobie, że właśnie nie mam żadnych szans z urzędem. Urząd robi, co chce. Ale to mnie, powiedzmy, podbudowało, żeby twardo zacząć korzystać z prawa. Ochrony środowiska, które w paragrafie czy artykule 6 mówi tak. Kto podejmuje działania, które mogą zaszkodzić faunie lub florze, jest obowiązany do przeciwdziałania temu. I drugi punkt, który mówi, że jeżeli nawet skutki, powiedzmy, takich działań nie są rozpoznane, to kierując się szczególną przezrocznością, trzeba zrobić wszystko, żeby nie zaszkodzić przyrodzie. Jasne? Jasne. To nawet rozumieją przedszkolaki, jak mam czasem prezentację. Widzi pan nadzieję w takiej zmianie? Czy ja wiem? Widzę nadzieję. Nadzieję trzeba zawsze mieć. Nadzieja umiera ostatnia. Ale powiem szczerze, że te moje starania niestety cały czas rozbijają się o mur niewiedzy, niezrozumiałości, niechęci, nie wiem czego jeszcze. Na to nie mam wpływu, żeby im się chciało chcieć. To był reportaż Jeżyki przez RZ Alicji Głów. Proszę szukać przyjaciół jeżyków, wypatrywać, kiedy ptaki wreszcie powrócą, no i trzymać kciuki za pana Adama, żeby jemu też nigdy nie przestało się chcieć. Patrzymy zatem w niebo i kończymy tym akcentem jeżykowym. Dzisiejsze popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dziękuję pięknie w imieniu całej ekipy. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan i Michał Matus. Dobrego wieczoru państwu życzymy. I zostawiamy z dobrą muzyką. Come.